rusza się tak. A ciało te tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Intolerance for intolerance, so no patience left for impatience.

mała Emily. Tak pięknie śni, wciąż ta sama Emily. Emily, nikt nie kochał tak jak Emily, tak jak ty. Pięknie śni, wciąż ta sama Emily. Really, I'm only after 74. zapraszamy na premierę. Szklany butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to. pushed by me. And you say, my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. Zaklęć język depcząc, sepnaj mi szepcząc coraz. Złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci. Gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz, co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowych upałów. Spłonie ze wstydu, a ty karm okopuj oko syć. Wtedy zatańczę, jak mi będziesz grać. Uniżona i karna będzie groźna polka, zły walc. Potem zjesz moje serce, to największe serc, bo słodsza od malin jest tylko moja krew. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Zapowiedź styczniowych upałów. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nauk. Twoje dłonie spokojne nie zwiastują szkoły. Zapowiedź styczniowych upałów. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need dollars, dollars, dollars. That's what I need. Hey, hey. Said I need. Noc nie każe pytań mnożyć. nie ocenia, daje Boże. Nie chcę ci już tu dniu blu, nie chcę ci już tu dniu blu. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Dobranoc. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon, soon, you'll be the woman. I've been messing myself for all of my life, but with this thing, girl, just cut like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely I would. Baby, I've